Musisz skoczyć, żeby zawierzyć. Zatrzymać ten czasu wyzysk, by dotrzeć do rzek wywierzysk. Prawda na bruku leży, czasem musisz pełznąć po dnie, by się z nią zderzyć, choć chciałeś wysoko mierzyć. Noce i dnie spędzone w wieży, skąd witać cię syczą jęzory koło Boży, gdzie wiatr uderzył. Kowboje i dealerzy, maherzy, gastarbajterzy. Kręte drogi w błocie, by dotrzeć i bólu śmierzyć. Siedem plag wciąż się szerzy, teraz każdy się szczerzy. Bądźmy szczerzy, bo tylko wtedy ludzie będą wierzyć. Swoje trzeba przeżyć i dożyć, nie sprzeniewierzyć się. W parkietu w ciszy walczy smok i święty Jerzy. Zapyta Bóg w swym niebie, jak raz, dwa, trzy, co dałem mu od siebie. Trudno nie wierzyć w nic. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien. Leżę na glebie, wstaję, idę przed siebie. Tej prawdy nie pogrzebie, coś daje znaki mi na niebie. Cisza na gwiazd pogrzebie, gdzieś rodzi się źrebie. I mi nas rzednie tym, co nie wierzyli. Powiedzą kiedyś PDG tu byli, prawdę mówili. Mi nas rzednie tym, co nie wierzyli. Powiedzą kiedyś PDG tu byli. Zapyta Bóg w swym niebie, jak raz, dwa, trzy. Nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien. Leżę na glebie, wstaję, idę przed siebie. Tej prawdy nie pogrzebie, coś daje znaki mi na niebie. Cisza na gwiazd pogrzebie, gdzieś rodzi się źrebie. I mi nas rzednie tym, co nie wierzyli. Powiedzą kiedyś PDG tu byli, prawdę mówili. I mi nas rzednie tym, co nie wierzyli. Powiedzą kiedyś PDG. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien. Leżę na glebie, wstaję, idę przed siebie. Tej prawdy nie pogrzebie, coś daje znaki mi na niebie. Cisza na gwiazd pogrzebie, gdzieś rodzi się źrebie. I mi nas rzednie tym, co nie wierzyli. Powiedzą kiedyś PDG tu byli, prawdę mówili. Prawdę mówili, prawdę mówili. Powiedzą kiedyś PDG, PDG.